سورة العصر خلاصه سورت یا مضمون د سورت چې قسم می دی په انسانی تاریخ باندې چې انسان په ډیر لوی بگ لاس کې دی، ډیر تاوان کې دی، خو چې څوک د سورة عصر په دې څلور نکاتي پروګرام باندې عمل کوي در تاوان نه بچ دی. څلور نکاتي پروګرام یعنې دا بس د ژوند منصور دی، څه شی د ژوند دستور دی. دیو جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ خدا یو پیغمبر نے ویلے گلے او نہیں یو کتاب نازل کرے وے، صرف سورہ عصر نازل شے وے، دا ٹول دین او دا ٹول فقہ ما دینہ مطلب مرتب کولے شوا. پر اس ضرور نقطو کی دا ٹول دین پروکتے، اس ضرور نقطو کی دا ٹول دین پروکتے. لفظ عصر عربی لغت کے ردی دو معنی بھی، یو وقت مازیگر دیتا عصر وے، او دوین زمانہ سشے ٹائم زمانہ، او تشخص د زمانه یا شناخت د زمانه ڈیپینڈ کوي په انسان باندې. ځکه چې انسان نو د ټایم سویل ونه و، د ټایم ویلو سره پیدا شو انسان سره، انسان سره د دې وجه مونږ د عصر ترجمه کوو دلته تاریخ د انسان باندې د قسم وي، قسم دې قسم زمانه، زمانه عبارت تر سره د انساني تاریخ نه. والغطر قسم دې په تاریخ انسانی باندې، ان الانسان تاکید پر انسان لفی خسر پر ډیر لویه خساره کې دی، تاکی سر انسانان پر دیر اللہ یہ خسارہ کی دی. وجہ علت داوڑا دے صورت دے چھے کمپیٹیشن پا مخاوص دی، دیر اللہ خسارہ کی ہولی دی، دیر اللہ لاؤس کی ہولی دی، ذکر دنیا کمپیٹیشن پا مخاوص دی، دغور دولی کا بریکر کی چھے دیر اللہ خسارہ کی ہولی دے، علت داوڑا دے صورت دے ذکر شو چھے دیر دنیا کمپیٹیشن پا مخاوص کر رہے. والغطر قسم می دی پا انسانی تاریخ مالی، انر انسانا تاکیس پر انسان لفی خسرین پڑیر دویا خسارا کی دے، اللہ اللذین مگر آکا ساننا آمنو چی ایمان راوڑے دے، آکا ساننا چی ایمان راوڑے دے، اللہ اللذین آمنو مگر آکا ساننا آمنو چی ایمان راوڑے دے، وعملو صالحات عمل کرے دے، صالح عمل کرے دے صالح، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغْرَا كَسَانْتِي مَانِ رَاوْرِدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عمل کرے صالح. نو ایمان او عمل صالح بانے خدای دری سیزونا وعدہ کری دی، یو دا خسارے نا بچ کے دل دے دیکھ، دویم خلافت ملاوے دل سورہ نور کی، خلافت ملاوے دل سورہ نور کی، او دریم مغفرت او اجر کبیر. ہاں نا مغفرت او اجر کبیر بل رہے سورہ انعام کے لئے لو مغفرت و اجر کبیر، چلو سورہ انعام کے دیر شوئے نہ تو ایمان او عمل صالح بدہ سے صرف حوالے ہونی کہیں کہ سورہ انعام کی بھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر، کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق کی دے پوخ ایمان اد صالح عمل مالکان دی دو دوی دے پارا مغفرت دے او نوی ریوارڈ دے. نمبر ون سورہ نور کی وئی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم منہم لا یستخلفنہم فی الارض کم استخلف الذین من قبلہم، چی سوک دے پوخ ایمان اور صالح عمل مالک دی خدای بولا پا زمکبان خلافت ورکی، خدای بولا زمکبان خلافت ورکی، او درین جس وقت دے ایمان او دے عمل صالح مالکان دی دے بڑے دے لوی تاوان نہ بچی شرط تک ندالتا مسئلہ اولی گئی چی عمل صالحا دے نمبر ون دے ایمان ریکوائر بینس دی دے ایمان سے زکر ایمان کوئی ہو کانٹریکٹ تا اللہ تعالیٰ سے روکے اور اسے تو چاہتا کانٹریکٹ میں بس کانٹریکٹ جو کے کنس اب یو ویل پروسیڈ فردر ٹو ڈو سمتنگ دے کانٹریکٹ کو سکتا قاضی بھی کن دے کانٹریکٹ یعنی تا چاہتا کانٹریکٹ سائن کر نو بس جاب از ڈن سنگا ختم شو کہ جب پیلے سے روشا نو دے ایمان کنٹریکٹ چلے کل اپنے سر سائن کہنے ایمان دیرانا جب پیلے سے روشا ادھا با کانٹینیو سی تر مرگا پورے نو دے وجہ دقان تولے کہ چی عمال صالحہ دا دے ایمان ریکوائرمنٹس دی نمبر ون او نمبر دویم دا دے ایمان پروٹیکشن او دے ایمان ڈیفنس دے یعنی کسر ایمان بچے انسی سر روی بچ کے عمال صالحہ سر دا دے ایمان جی کل دوسر دی یعنی یو دا چی دا ایمان ریکوائرمنٹ دے دویم دا چی دا ایمان کور دے ساتن دفاعی دا بلکہ دا ایمان مضبوطی دور سرولی سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ فرمائی ولو انہم فعلو ما يعزون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا که خلق آغا شانکارو کی لکذا چه ورد سنگ وان مسلمانان که آغا شانکارو کی لکذا چه ورد سنگ لکان خيرا لهم دا دیده پارا بهتر ده واشد تثبيتا و ده ایمان مضبوطی آئی دا دا بی ایمان نوزی اگزامپل ورکون وام که سیف اللہ خانو غاری لا اسنا صلی اللہ فماتا دا صحیح که سیف اللہ خانو غاری چه زه مسل جوڑو رغارم مسل مضبوطو رغارم مو تو سکو اکسرسائز سسر مضبوطی اکسرسائز نو که سڑے وی چه ایمان مضبوطو رغارم مو تو سکو اکسرسائز حکم اکسرسائز دا عمل اکسرسائز پس دا آسان خبر ادن چه دا عمل صالحا دا اغی اکسرسائز کو چه سمر زیاد کے دمرا وزی مسل زیاد پندو چی ایمانی مسل او دا خبر اللہ تعالیٰ وکل لکانا خیر اللہ واشد تسبیح والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذين امنوا مگر آکسان لا چیمان راوڑ دے وعملوا الصالحات عمل کرد صالحات وتواصوا بالحق اس دا تواصوا دیتو ای باب تفاعل گرانے کے کلی تواصوا دیتو ای باب تفاعل اب باب تفاعل کی مسئلت دادا چی دا ایکشن وی دا دوارو جانب ہونا ایکشن وی عمل وی د دوارو جانبون د دوارو طرفونه عمل وی یعنی د حق خبره کول دا د یو ګروپ ذمہ داری نه ده دا د یو د مسلمان معاشری با همی ذمہ داری دا ده چې یو بل ته د حق تلقین کړي یعنی همیشه به دا نه چې قاضی فضل الله به لګیږي چې دا کار کوي دا کار مکوي نه چې کوم ځای تا ته موقع ملاو شو نو ته وایي چې تا ته موقع ملاو شو نو ته وایي چې تا ته موقع ملاو شو نو ته وایي خبره دې کړاله وتواصوا دا انټرلینک کاروبار دی دا څه شی دی دا انٹرلنک کاروبار دے مشترک کاروبار دے مسلمان معاشرہ کہ یو گروپ تر ذمہ داری والا کرے میں نے کی نہ چے ٹول خلق دا ذمہ داری والی چے دا حق خبر بکو معاشرہ الٹ کی معاشرہ کرے کی چے ٹول خلق ایز ا ہول ذمہ داری واخلی چے دا حق خبر بکو سکیمتی خبر اللہ تعالی ہوئی صحیح شو وتواصوا بالحق اس دغ عمل چے کل شروع دا مواصات بالحق او دا حق خبر کول کل کل ریاکشن پیدا کی سکی ریاکشن نو بازی سڑے ایموشنل وی اجز باتی شی اغوی لیو دم ہیلو ام وذ دیئر بزنس سے ہیل وذ دیم رے جانم تے لاش کدی بے خدا سی سڑے ایموشنل سی گن ایموشنل کی گنا نا اللہ تعالی فرمو تواصل بالصبر دیٹ از سٹیبلٹی اف دی پیشنس خبر ابم ٹول یو بٹ تے کی ایموشنل سی لک ایموشنل سی بس سی بس تاپ نہ دا سر نو کاتی پروگرام دے تو لگے ایمان نمبر 2 عمل صالح نمبر 3 باہمی وصیت یو بل تے حق او نمبر سلورم باہمی وصیت باہم دیگر یو بلتا وصیت دا صبر استقامت اور سٹیبلیٹی مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دی صورت بانے او تفسیر لکھلے دے دا تفسیر نمی خید اصول انقلاب سچے اصول انقلاب چی مسلمان معاشرہ کے با انقلاب سنگ رہا جی مسلمان معاشرہ کے با مسلم سوسائیٹی کے با انقلاب سنگ رہا اگو ایدہ چار پکاتی پروگرام کہ مسلمانان پزان بانے لازم کی پل دوی کائے با بلکل پلش دوی جون با بلکل بلش سمجھ او چی جون بدل شی یا سبحان اللہ او جن سے بدلے گی نو کلا دا ٹائم نہ اخلی دیر دک ٹائم کی سارے بالکل ٹرننگ پوائنٹ صحیح کلا کلا دا سی ہوشی یو سارے دیر باغی ہوئی اف وائلیشن کئی یو فلان فلان نہ خدای نہ پیغمبر نہ سری تو نہ انسانیت نہ اخلاقیات نہ صاحب کی سب یو حادثہ رش او حادثہ دا غد جن دے پار ٹرننگ پوائنٹ صحیح مائل سٹون چوت ہوئی اگر نے بالکل جن بدل سی ہلا کوئی بس حادثہ کران اگے نہ پتہ جن ٹوٹل چینج ایسا کی گنے کی تاسو بلا خلق کتنی جن دے ٹوٹل چینج حضرت بید تاس تو دیکھئے ہو یہ قرآنی واقعہ چی موسیٰ علیہ السلام کلا فرعون لے دعوت ورک او غور تیر تسا ہیرے تب از ما ساہرانو سر و جادوگرانو سر مقابلہ کے واقعہ سو والے دیر سر صحیح اس جدا ساہران و جادوگر ٹول ایکسپیرینس قسم ہو نوبل پرائز والا یعنی ماہرین جادوگران دائی راجہ مکل لے ٹول مملکتنا دائی راجہ مکل لے ٹول مملکتنا صحیح اور ورتے ہوئے جدا سدا لوی جادوگر سر مقابلہ کول غواڑی اس آ جادوگرانو گورے اگے چ خبر چھوڑو کولے بے عزت فرعون زمون دے فرعون پر عزت پانے قسم دی یعنی زین سو دے فرعون دے عزت اور فرعون دے مائک چ پ دنیا کی دے ٹون نہ لوی قوت سوک دے فرعون سوک دے فرعون نے بے عزت فرعون زمون دے فرعون پ مائک پانے قسم ان کننا نحن الغالبین چ مون بغلا برز مون بو وکٹوریس صحیح او دویم مائنڈ گورا دنیاوی مائنڈ دیو نو فرعون نے ڈیمانڈ کو این لنا لا اجر ان کننا نحن الغالبین من تب سب ریوارڈ ملاوی کہ من کا میاوس قال نعم وانک لمن المقربین اگور تے صرف دانہ چی ریوارڈ ملاوی جے لوی جرگی ممبران کو صحیح ہو کہ غالب سن سب دا کانگریس ممبران بھائی امریکہ کے دلوی جرگی ممبران بھائی افغانستان کے قومی اسمبلی ممبران بھائی پاکستان کے لوک سبھا ممبران بھی پہ انڈیا کے اس کا تھا ریسپیکٹیبل خلق کی نا پار مرچ صحیح ہے بیا نو سو گور یو چې ابتدائی ذہن داو وے دا فرعون پا مائز مدی قسم یو زکر دا بلچہ دا مائز تصور دا آئی پا ذہن کی نو او دویم پیسے این لانا دا اجر او شکل آغی خپل عرص غوزر موسیٰ علیہ السلام برا پر سک ور ارتاو کن فیضا یہ تلقفو ما یا فکون اگر طول عرص سوال ہو پاس اگر طول عرص جوندی تیر کل او اگر ساہران اگر سجدو لگوڑا گورا پا within a few seconds دا غوی ذہن سنگ بدل شد یعنی لاندنے قسم کرو بے عزت فرعون دے فرعون کو مائی کونے قسم بھی دلتا دیا قسم کرو وربنا وربنا زمان دے پختل رب بانے قسم بھی جسے اسما زمان کا پیدا کری ترنگ پوائنٹ سے صحیح التے ورتے اینا لنا لعجرا دنیا جو اندو دا غیر بہترائی دا پارے کوشش کو چھے منتبہ سشے میں لاوی گی او دنے سے فرعون ورتے ہیں بھروم ہوئی ورتے ہیں فقط زمان تقاض ناس اخلاف تے سکے نکوا صحیح زمان پر نظر کے اس دجوان سا اہمیت پاتے نہ دے صحیح نہ دیتا وہی ٹرنگ پوائنٹ جی سر دا یاد کا سفر خان دا دغه سن په کله کله دا افغانانو په اجتماع کې وایي چې خلکو ژوند خدای بدل کړي صحیح شو ځکه چې آخرت ژوند هغه بادي کې دې ژوند باندې چې دې ژوند دې بدل کړو قران سنت تقاضا باندې صحیح شو پیغمبر حضرت محمد اسلام فرمایي نه قبر کې عذاب شته نه آخرت کې عذاب شته کتا دل ته نظام سره عذاب یو نور صحیح شو دا عذاب موږ ځان سره چرته نه وړو د دې دنیا نه ځان سره وړو هلته راته شروع شي الله تعالی موږ معاف کړي ایمان کوئی ستا دا ایمان ڈیفینیشن او تفصیلات مونږ سو واره دی قران کې ذکر کړی چې ایمان بلیف ته په هغه شی چې کوم خدای وای او څنګه خدای وای څنګه خدای وای او کوم خدای وای اوس دا هغه پیغمبر سوی هغه ته دا هغه پیغمبر هغه ته وای امنو بمحمد چې محمد رسول الله راشي په هغه ایمان راړي ځکه دا هغه کتاب لیکلی اوس یو شی کتاب لیکلی دی بلیف په حوالہ نو کته بیا 200 ډالر دا وکه چې نه دا بلیف ته مونږ کوم نه بلیف کیسته دا بلیف کیسته ټول تر یو وایلی نا دیو جو پورتا مونگو کرنے چی بلیتا ستاسو کتاب کتاب نہ دے ستا بلکہ اگر مستقل چپٹر دے اس دے اگر تا مونگو بائبل اب برنباس اگر تقبل مولیان ویلی دار دو بائبل اسے نا چالی کلے دے وے صحیح دا محمد رسول اللہ چپٹر چی دے صلی اللہ علیہ وسلم مونگو سٹیپ اسپور چی راغلی راوست مودی بائبل اب برنباس بائبل اب برنباس تکا دی سلور منی حالانکہ بائبل دے وے پینزت پینزی اسے وے نوز دی سلور دنی پینزت پیرو کڑے ڈراب کڑے دا ځکه پیلته مې ورته وویل نو بیا خو دې پیلته تاسو یې څه ورکړي ها تړاپ نه ځم زه راځم راځم ته د دې ته تم مشکې بنا دا اوسې تعالی سند درکو سند دې دې پاره ها چې ته بول دې نه پس وک کپ هانډډ اند چین پیس بس هغه وخت ناراض دي او صحیح ده کنه یعنی دا سند دا پټکې چې دا کپ او چین دي که څنګه ته په لاره خو پاتې هم چین شوه والغسر ان الانسان لفی خسر قسم دی تاریخ انسان بالے چی تاریخ تاکک سر انسان لفی خسر پڑیر لو یا خسارہ کے دے مگر آن کسان لچی ایمان راوڑے دے عمل کرے دے صالحات بیا دے ایمان دے ایمان دے اغیق مشتملات دی مشتملات مانا کنٹینس اور اگر منگا بیانو پخپلا چکل منگ سریتو تا ایمان او ایمان روڑے اوہ ایمان مفصل نغوي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت وصيزونا سورة دي وصيزونا ادا وصيزونا دا ايمان دا پارداس دي لك دا اودس سلور فرائز دا وصيزونا دا ايمان دا پارداس دي لك دا اودس سلور فرائز وصيو سلی اودس شروع لا سيو منزل دا سنت خلی منزل دا سنت فوز منزل دا سنت دی مخی وینزل دا فرض دی لاسی وینزل دا فرض دی خپی وینزل دا فرض دی صرف دا سر ما سے پریخو دا چی اغا فرض دا صرف دا سر ما سا آیا مونگ ویلی چی دا سرے او دس کرے وای دو سر یا دا سوی دا 75% او دس کرے مونگو دے بے او دس سرے مونگو دے سرے دے بے او دس اولی ذکر چی دا او دس پر آئیتو کی یو کانٹینٹ مس کرے دے او یو کانٹینٹ مس کرے دا سلے کٹول او دس چی لوس کرے دا او دس دے او دس نرے دیتا لاس پی وینزل خو ویلی چی خود دیتا او دس ندی نشی ویلے انٹل یو ہیو انکلوڈڈ صحیح شو اس دغه و سې دغه چیز ذکر دی لکه یو سره مونږ مسلمانان به الحمدلله مونږ محمد رسول الله باندې ایمان راړو صلی الله علیه وسلم چې سې ویلې ټول منو بس صرف یو خبر لو نه ډراپ کو چې دا د دې عیسی علیه السلام مونږ تک موي چې د پیغمبر وو دې خدای ژوندې خېولې دا خبر د مونږ عقل نه اخلي اس کې یو سړي دا خبر او کړه صحیح سره دا غره دعوی او سره دا غره منځونو د حجونو د زکاتونو د روزو مونږ سوای کافر دے موږ ته وایي کافر دی ولې ځکه یو پیغمبر یې ډراب کړی اسنا صحیح یا که یو سړی ووایي چې زه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لرم ایکسپټ نوح علیه الصلات والسلام ده باندې زه بلیف نه کوم دا پیغمبر دی موږ څه وایو مسلمان دا خبره ذهن کړل دا خو ما نه یو کرسچین تپوس کو دی دا ستاسو دین کې دی ټلیفون باندې تپوس کو وی دا اسلام کې دی تاسو کرسچین او جو خدای سره واده کولی شئ نه صحیح نبی یو کرسچین یا جو یو مسلمان خدای سره ولې واده نشو کولی صحیح اوس ما دې په بل خبره نه پوهیږي دې به صرف په عقلي خبره پوهیږي ما ورته مونږ د پاره دا پرمیسیبل او الاوډ ذکر ده چې مونږ د جو او د کرسچین پیغمبر باندې ایمان ساتو موسی علیه السلام پیغمبر منو عیسی علیه السلام پیغمبر من او د جو او کرسچین زموږ پیغمبر ایمان نه ساتي دی ولې دا پرمیسیبل نه کوي په کومه رده ایمان نه لري ولې پرمیسیبل نشي هیڅ څه نه ځکه چې افراد نه شي کوي نه دا هغه مذهب دی کنه نه سنی ده کنه خو ما شافعی هم مذهب دی شافعی هم سنی نه شي دا او مثلا سره به جرابو باندې مثلا کی کنه کی جرابو باندې مثلا کی کم قسم جرابو جرابو باندې مثلا حنفیانو کو مونږ هم کو حکم قسم جرابو دا غیر پر شرایط دي دا امریکا کې وبلا شجرابي د کاټن غټي مضبوط جرابي چې باندې ما سره الله په نوم چې جائز ده